วันนี้เป็นแฟน ครับผม มีลูกกี่คน มีสองคนครับ สองคนผู้ชายทั้งคู่ ผู้ชายทั้งคู่ครับ คนโตบวชอยู่ที่สังคม คนโตไม่ได้บวชครับคนหนึ่งคนเล็กคนท้องบวชครับ คนโตทำอะไร คนโตไม่ค่อยเอาฐาน ครับ วิจัยฝุ่นไปเรื่อยๆนะครับ วิจัยฝุ่น คือเลี้ยงลูกพระธิมาโดยทุกวันเจ้าค่ะ คนเราก็แปลกเนี่ยเป็นคนเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันนะ เหมือนฟ้ากับดินเลยครับ เพราะใจไม่เหมือนกันมีร่างมนุษย์แต่ใจไม่ได้ใจไม่เหมือนใจรักไม่เหมือนกันใจชอบไม่เหมือนกัน ติดเพื่อนติดผี ใช่ไหมเขาเพราะคนไม่ดีเป็นมิตรเรียกว่าเป็นอบายมุขชอบคนเที่ยวคนเล่นไม่ชอบคนทำงานคนเอาจริงเอาจังตัวเองไม่ชอบด้วยตัวเองชอบเที่ยวชอบเล่นก็เลยชอบพบกับคนที่ชอบเที่ยวชอบเล่น อะไรยังไม่ทุกอย่าง ครบนั่นแหละครบครบสูตร ก็ทำใจไม่ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ทำใจได้แล้วเจ ้ า ค่ะเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแหละเราไม่ได้เป็นคนสร้างของขึ้นมาเขาเพียงแต่มาอาศัยท้องเราอยู่นิสัยใจคอเป็นของเขาทั้งหมดเป็นใครเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้พอเราไปตั้งท้องขึ้นมาเขาก็เลยมาขอเราท้องเราเป็นบ้านเนี่ยเลี้ยงด้วยความเมตตาไปเลี้ยงพอให้มันอยู่ได้มันจะเอาดีเอาชั่วแค่เรื่องของมันเรามีหน้าที่สอนก็สอนไปบอกไปคนเล็กนี่ไม่ต้องบังคับเลยนะ ไม่ต้องครับตั้งแต่เล็กมาไม่เคยทำให้เสียใจเลยแกนกระทั่งหัว ใจเขาดีมาเขามาดีลูกนี่พระเจ้าบอกว่ามาสามแบบมาแบบดีมาแบบไม่ดีและมาแบบกลางๆไม่ดีไม่ชั่วพอพวกไม่ดีนี่ดึงมันไปทางดียังไงก็ดึงยากแต่พวกดีดึงไปทางไม่ดีก็ดึงยากแต่พวกกลางๆนี่มันไปได้ทั้งสองทางแล้วแต่ใครจะดึงไปถ้าพ่อแม่ดีดึงไปทางดีมันก็ไปกับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีดึงไปทางไม่ดีมันก็ไปอยากกลางๆมันไม่มีแรงที่จะไปทางดีหรือทางไม่ดีของมันเองแล้วแต่สังคมแล้วแต่เพื่อนจะพาไปแล้วแต่พ่อแม่จะพาไปแต่คนดีนี่พ่อแม่จะดึงไปทางไม่ดีมันก็ไม่ไปคนไม่ดีพ่อแม่จะดึงไปทางดีมันก็ไม่ไปใจมันฝ่ายไม่ดีใครฝ่ายดีก็จะไปดีดูพระพุทธเจ้าพ่อแม่จะดึงให้ไปดึงให้ไปเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่เอาจะไปเป็นพระจะไปบวชเรื่องของคนก็อยู่ที่จิตใจร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวจริงของจริงร่างกายเป็นเพียงตัวแทนเหมือนผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปในสภาร่างกายเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วใจเป็นของถาวรใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าใจมีธรรมก็จะใจก็จะมีสุข ถ้าใจมีกิเลสตัณหาใจก็จะมีทุกข์ใจต้องพยายามทำดีละบาปชำระความโลภความโกรธความหลงถ้าโลภมากๆมันก็จะดึงเราไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆแล้วเรื่องราวต่างๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะให้ความสุขกับเราแต่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องไปหาใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปเมื่อไม่หมดก็ไม่พอไม่ได้ให้ความพอได้มาแล้วก็อยากจะได้มากกว่านี้ได้คือก็อยากได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาก็จะพาให้เราไปดิ้นหาอยู่เรื่อยๆแล้วดิ้นไปดิ้นมาก็อาจจะไปทำบาปถ้าหามันโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็จะหามาโดยวิธีทำบาปทำบาปแล้วก็มีโทษตามมาโทษทางกฎหมายก็มีโทษทางกรรมก็มีกฎแห่งกรรมที่ในป่านี้เป็นที่เกิดของพวกทำกรรมทั้งนั้นเลยนกเนี้ยนกกาอะไรทั้งหลายเคยทำกรรมมาทั้งนั้นถึงต้องมาเป็นนกเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นงูเป็นอะไรต่างๆก็ไปทำบาปมาพอใช้บาปเนี่ยก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์ก็มาทำบุญทำบาปหน่อยถ้าไม่มีใครสอนก็มักจะไปทำบาปกันเพราะมันง่ายจะหาอะไรจะเอาอะไรนี่หาโดยการทำบาปมันง่ายหาโดยการไม่ทำบาปนี่มันยากนอกจากเป็นคนที่เคยฝึกใจมาเคยสอนใจเคยคุมใจไม่ให้ทำบาปให้ตามทำแต่บุญตรงนี้ก็มาจากที่สูงตายไปก็ไปเป็นเทวดาพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ฝ่ายบุญไม่ชอบทำบาปชอบเข้าวัดชอบใส่บาตรไปฟังเทศน์ฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็จะเป็นบัวที่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆไม่นานก็จะบานขึ้นมาอยู่ที่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องรอไปก่อนเหมือนบัวที่ต้องรอให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนบัวเหนือน้ำถ้ายังไม่มีแสงอาทิตย์ก็ยังไม่บานถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้เป็นได้อย่างมากก็เป็นพรหมเป็นเทวดาถ้ามีพระพุทธศาสนาก็เป็นพระอรหันต์กันได้นี่คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนแสงอาทิตย์เป็นเหมือนพระอาทิตย์ถ้าไม่มีพระอาทิตย์นี่ดอกมงดอกไม้ต่างๆบานกันไม่ได้เจริญเติบโตกันไม่ได้ไปดูที่ไม่มีพระอาทิตย์ที่ขั้วโลกเหนือมีแต่หิมะมีแต่น้ำแข็งต้นมงต้นไม้ขึ้นไม่ได้ยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้น ยุคที่มีแต่ความมืดบอดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วไม่รู้จักการทำบุญละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครรู้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาบอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะมาบอกคำสอนอันเดียวกันบอกให้ทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมละการกระทำบาปทั้งปวงชำระใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคนที่มีใจฝ่ายบุญละบาปก็จะทำกันออกบวชกันคนที่ยังไม่ฝ่ายบุญไม่ละบาปยังติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังติดอยู่กับกามตัณหาอยู่ก็ยังบวชไม่ได้ทำได้อย่างมากก็แค่ทำบุญใส่บาตรศีลก็บางทีก็รักษาไม่ค่อยได้รักษาได้บ้างไม่รักษาบ้างแต่ละจิตแต่ละดวงต้องพัฒนาไปเองถ้ารู้แล้วว่าควรทำอะไรก็ควรจะทำไปเสียคำสอนพระพุทธเจ้านี้สอนเพื่อให้พัฒนาจิตใจของแต่ละดวงนี้ให้เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่ปราศจากความทุกข์เป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่จิตแต่ละดวงจะต้องทำกันจะได้เรียนรู้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคบกับใครเป็นเพื่อนหรือมีครอบครัวแบบไหนถ้ามาเกิดในครอบครัวที่ชอบเข้าวัดมันก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดก็จะไม่มีโอกาสจะไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่คนที่ใฝ่บุญคนที่ไม่ชอบทำบาปคนที่ชอบชำระใจให้สะอาดถึงแม้จะไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยังดิ้นรนมาหาพระพุทธศาสนาจนได้ที่นี่วันนี้มีชาวต่างประเทศมาจากหลายประเทศด้วยกันจากมาเลเซียสิงคโปร์บราซิลฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาเขาไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่มีพระมีหนังสือธรรมะไปโผล่ที่บ้านเขาพอเขาได้ยินได้ฟังได้อ่านเขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาทั้งที่ประเทศเขาเจริญกว่าเรามีอะไรมากมายกว่าเราแต่กลับชอบมาอยู่ในป่าในเขาที่ไม่มีอะไรอันนี้นะเรื่องแปลกไหมเรื่องของคนที่เห็นคุณเห็นโทษโลกเรานี้มันเป็นโลกกับตาลปัดนั่นแหละเห็นผิดเป็นชอบกันเห็นความเจริญทางวัตถุนี้เป็นความเจริญที่แท้จริงไม่เห็นความเจริญที่แท้จริงที่จิตใจก็เลยพัฒนาวัตถุกันพัฒนาแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสกันพัฒนาแล้วก็วุ่นวายกันทุกข์กัน ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอกันมีมากขนาดไหนก็ไม่พอถ้าไม่ถ้าพอก็กลัวจะหดกลัวจะหายมีเท่าไหร่ก็ต้องพยายามรักษามันให้อยู่ต่อไปให้ได้ก็ต้องทุกข์วุ่นวายกันเพราะวัตถุมันไม่แน่นอนมันดิ้นได้มันขึ้นขึ้นลงลงมาได้ไปได้เจริญได้เสื่อมได้เวลาเจริญก็ดีใจเวลาเสื่อมก็เสียใจมีความหลงมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่เห็นว่าการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงไม่เห็นว่าการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจที่แท้จริงเป็นการหาความสุขที่แท้จริงเป็นการดับความทุกข์ที่แท้จริงอันนี้คนใดเห็นคำสอนของพระเจ้าว่าเป็นคำสอนที่นำไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคนที่ไม่เห็นว่าคำสอนของพระเจ้านำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงนำไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่สนใจในการทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่สนใจในเรื่องของการละบาปไม่สนใจในเรื่องของการทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะหาแต่ลาภยศสรรเสริญหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงหาเท่าไหร่ก็ดับความทุกข์ต่างๆไม่ได้ความทุกข์ก็ยังมีความสุขที่หาได้ก็หายไปได้มาเท่าไหร่ก็หายไปนี่พวกเราโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่มีศรัทธาก็พยายามปลูกฝังศรัทธาให้ศึกษามากๆฟังมากๆฟังบ่อยๆแล้วลองเอาไปพิจารณาดูเปรียบเทียบดูสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ทำนั้นเป็นอย่างไรเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วลองปฏิบัติดูลองทำดูถ้าไม่ทำก็จะไม่เห็นไม่รู้เหมือนวิธีกินยาหมอให้ยามาหมอเขียนวิธีกินยาให้กินให้กินวันละกี่ข้างกี่เม็ดถ้าไม่ลองกินดูก็จะไม่รู้ว่ายาเป็นยังไงรักษาโรคได้หรือไม่พระพุทธเจ้าให้ยามาสามชนิดให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาดปราศจากความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆลองไปทำดูแล้วดูซิว่าจิตใจดีขึ้นหรือเลวลงมีความสุขมากขึ้นหรือมีความทุกข์มากขึ้นนี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาถ้าได้เห็นผลที่เกิดจากการกินยาเห็นว่ากินแล้วร่างกายดีขึ้นมันก็มีศรัทธาที่จะกินไปเรื่อยๆกินมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะทุกคนอยากจะให้ร่างกายหายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยาเรียกว่าธรรมโอสถกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมา เมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะมีวิริยะความอุตสาหะพยายามภาคเพียรที่จะกินยาของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะเห็นคุณประโยชน์ของการกินยาธรรมโอสถเห็นประโยชน์ทำให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปความวิตกความกังวลความห่วงใยความอะไรต่างๆน้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นต่อไปก็อยากจะทำเต็มที่ไม่อยากจะทำอะไรนอกจากทำบุญละบาปชำระใจให้บริสุทธิ์ก็ไปบวชกันได้บวชนี่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหรอกถ้าไปหาวัดที่เขารับบวชวัดที่รับผู้หญิงอยู่ก็มีวัดที่รับผู้ชายอยู่ก็มีถ้าไม่มีเงินทองจริงๆเขาไม่ว่าหรอกถ้ามีศรัทธาจริงๆไปอยู่วัดจะไม่อยู่แบบ อยู่แบบอะไรมือหดเท้าหดอยู่แบบขยันมีอะไรก็ช่วยงานวัดทำไปถ้าคนขยันอยู่ที่ไหนไม่มีใครท้อรังเกียจมีแต่คนเขายินดีต้อนรับเสมอเพราะความขยันนี่ก็เป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งทุกวันนี้ที่เราหาเงินกันได้ก็เพราะความขยันถ้าไม่ขยันมันจะหาเงินมันจะมาได้อย่างไรถ้าไม่ขยันทำงานมันจะมีรายได้ได้อย่างไรงั้นไม่มีเงินไม่ต้องกลัวขอให้มีความขยันมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะไปอยู่ที่ไหนไม่อดตายรับรองได้ไม่มีใครรังเกียจงั้นพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆสมัยนี้ธรรมะเราสามารถอ่านฟังได้ทุกวันเลยแทนที่จะไปดูหนังดูละครนั่นมาฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าฟังแล้วก็ปฏิลองปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังมาเราบอกให้เดินจงกรมเดินยังไงนั่งสมาธินั่งยังไงลองนั่งดูเราบอกให้เจริญสติยังไงลองเจริญดูเราบอกให้รักษาศีลแปดอย่างไรลองรักษาดูทำไปพอหัดทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็ทำไปเองอะทุกอย่างมันต้องเรียนรู้กันฝึกหัดกันถ้าไม่เรียนรู้ไม่ฝึกหัดมันก็ไม่เป็นอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรียนรู้ฝึกหัดไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เป็นอะไรก็จะเป็นเองพวกช่างพวกอะไรนี่เขาเป็นช่างขึ้นมาแต่เกิดที่ไหนเขาก็ต้องอาศัยการเรียนการดูการฟังเรียนจากคนอื่นเรียนจากคนที่รู้พอรู้แล้วก็เรียนแล้วก็ลองมาทำดูทำไปทำมาก็รู้ก็ทำได้กับข้าวกับปลานี่ก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาทำเห็นเขาทำกับข้าวก็ดูก็ทำไปต่อไปเราก็ลองไปทำเองพอเราทำปั๊บเดี๋ยวเราก็ทำได้ดังนั้นต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ปฏิบัติแล้วก็ต้องมีความขยันเป็นพื้นฐานถ้ามีความขยันแล้วไม่อดตายจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่มีใครรังเกียจเราทำแต่คนขยันนี่ทำแต่ประโยชน์ไม่ทำโทษให้กับใครเนี่ยมือสองมือเท้าสองเท้าเนี่ยสามารถที่จะหาเงินเป็นแสนเป็นล้านได้ขอให้มีความขยันนะไปอยู่วัดได้ไม่กลัวหรอกไม่มีเงินก็ไม่มีใครเขาว่าคนที่เขาจะว่าก็เป็นคนที่ตาบอดก็ปล่อยเขาว่าไป ห้ามเขาไม่ได้อยากจะว่าก็ปล่อยเขาว่าเราฟังเจ้าอาวาสคนเดียวก็พอถ้าหลวงพ่อท่านบอกอยู่ได้ก็อยู่คนอื่นจะว่าไงก็ปล่อยเขาว่าไปมาจากที่ไหน โยมจะมาขอกรรมฐานค่ะอยู่เดือน5ค่ะ อ๋อจะมาอยู่กี่วัน 7วันค่ะ mm. มาวันนี้แล้วกลับวันที่12ค่ะ คราวที่แล้วเคยมาหรือยัง มาแล้วค่ะ เป็นยังไงดีไหม คราวที่แล้วจิตสงบไปนิดเดียวเองค ่ ะ สงบไม่สงบอยู่ที่สติเนี่ยต้องควบคุมความคิดท่องคาถาว่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดไปเรื่อยๆคิดไปทำไมอยู่คนเดียวคิดไปหาอะไรหยุดคิดหยุดคิดอย่าคิดอย่าคิดอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ที่นี่นี่แหละวิธีฝึกจิตสติสติก็คือการดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้หยุดคิดไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายนี้คอยผูกมัดไว้กับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรทำกับร่างกายไปร่างกายกำลังล้างหน้าก็ล้างหน้ากับมันร่างกายยืนก็ยืนกับมันร่างกายนอนก็นอนกับมันเดินก็เดินกับมันอย่าไปที่อื่นนี่คือการฝึกให้ทำแค่นี้แหละไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นอันนี้แหละเป็นกุญแจเป็นขั้นแรกเหมือนกอไก่ขอไข่เรื่องปัญญาเรื่องอะไรไม่ต้องไปสนใจมันตอนนี้อย่าคิดอย่างเดียวนั่งให้มากเดินให้มากอย่านอนนอนให้น้อยกินให้น้อยถ้ามันง่วงก็อดข้าวไปเลยดื่มแต่น้ำปานะไปดื่มแต่น้ำผลไม้ไปไม่ตายหรอกเราจะไม่ง่วงต้องขยันอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดแล้วเดี๋ยวฟุ้งแล้วก็อยากจะกลับบ้านอย่าคิดอย่าห้ามคิดมันหลังให้เขาติดป้ายไว้ห้ามคิดดีกว่าตามกุฏิเนี่ยห้ามคิดอย่าคิดอยู่ในปัจจุบันทำงานอะไรนะไม่ต้องทำงานแล้วหรอ เ มื่อก่อนทำอะไร เป็นทหารค่ะ เป็นทหาร เรือค่ะอ ยู่ที่ไหน อย ู่ กอง บัญช า การ ท หาร ส ู งสุดค่ะอ ย ู่ กร ุ งเทพ เหรอเคยพาเพื่อนๆตุลามาแล้วท่านจำได้ว่าโยมอยู่คณะมีแผนกสถิติค่ะเม ื ่อปีที่แล้วไม่ทราบท่านจำได้ไหมมีเพื่อนมากันทั้งกลุ่ม ค่ะจำไม่ได้ถ้ามาคนเดียวจำไม่ได้สถิตินี้เข้าขึ้นกับคณะไหน คณะบัญชี ไหมพวกเรียนบัญชีนี้เขาว่าสถิตินี่เป็นวิชาที่โหดที่สุดทำไมเด็กๆไม่เคยอยู่บ้านของอาจารย์คณะบัญชีจุฬา อาจารย์ท่าน จะ เล่า อาจารย์อะไรนะชาวลิศธรรมนงบุญสิริคุณหญิงบุญสิริท่านเสียไปแล้วอายุท่านอยู่ตอนนี้ก็90แล้วมั้งแล้วก็บางทีก็มีพวกนักศึกษาปี3ปี4บางทีก่อนจะสอบเขาก็มาขออยู่ที่บ้านท่านมีบ้านใหญ่มีบ้านหลายหลังแต่เราก็เคยไปอยู่บ้านท่านแต่เห็นพวกนี้เข้ามาติวกันติวกันทั้งคืนเลยกินกาแฟกินกาแฟอะไรอย่างนี้สมัยนั้นมีอาจารย์สถิติที่โหดชื่ออาจารย์บัณฑิตนี ่ใช่ค่ะ ก็ใครผ่านอาจารย์บัณฑิตได้ก็สบายตอนหลังนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาที่คณะบัญชีเนี่ย ลูกสะใภ้ของศาสตราจารย์คุณหญิงบุญสิริก็ทำงานอยู่คณะบัญชีพอดีลูกชายแกเป็นหมอก็แต่งงานกับคนนี้เขาก็เรียนบัญชีมาแล้วก็จบจำชื่อกันไม่ได้ชื่อจบแกก็มาทำงานที่จุฬาแต่รู้สึกทำงานฝ่ายบริหารไม่ได้สอนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เป็นภรรยาของเพื่อนเขาก็เป็นอาจารย์ที่บัญชีนี่นะชื่ออะไรนะนึกไม่ออกชื่อเรียนชื่อต้ออาจารย์ต้อแต่ก็เกษียณแล้ว ท่านโยมนี่เกษียณหมดแล้วค่ะ เพราะเราก็68แล้วเนี่ย69แล้วปีนี้แต่ยังใจมันยังเหมือนเด็กอยู่ยิ่งมาเป็นพระนี่มันแทบจะไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีลูกไม่มีเต้ามันก็เลยไม่เห็นตัวเองแก่ไม่มีหลานไม่มีเหลนไม่มีอะไร เหมือนเด ิ มมากเลยนะป ี น ี้ไม่ใช่ปีเลย30 ปี40 ปีนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอด ธรรมยาอาย ุ ว ั ฒนะ ธรรมโอสถเนี่ยสตินี่แหละยาสำคัญก็คือสตินี่จะรักษาใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะทำให้ร่างกายสงบตามไปทุกวันนี้เราหายาพิษมาใส่ให้กับร่างกายเพราะเราไม่สงบใจไม่สงบใจมันหิวหิวก็หาอะไรมากินกับของที่กินก็มีสารพิษเข้าไปทั้งนั้นหาอะไรดูหาอะไรฟังมันก็มารบกวนเวลาพักผ่อนของร่างกายการที่นอนหลับพักผ่อนก็มาอดตาหลับขับตานอนดูกีฬาบ้างดูละครบ้างดูอะไรบ้างร่างกายมันก็เลยโทรมเพราะไม่ได้รับการดูแลมีแต่ใช้อย่างเดียวใช้ร่างกายแต่ไม่มีการพักผ่อนกินก็กินกันแบบสุดๆไม่รู้กินกันไปทำไมร่างกายมันเป็นกายเป็นตุ่มกันนะมันถึงมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมามีโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรจิตปาถะแล้วยิ่งถ้าไปมีความเครียดยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยความเครียดนี้ทำให้อาการโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาซึ่งหมอก็หาสาเหตุไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรพอทำใจให้สงบหายเครียดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็หายไปงั้นฝึกสติให้มากเนี่ยมันจะอายุยืนทั้งร่างกายและทางจิตใจก็จะมีความสุขไม่มีความทุกข์สร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดความอยากต่างๆตามอย่างนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความเครียดให้กับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็ไปห้ามมันไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราอยากนี่มันก็ถ้าเป็นไปตามความอยากได้ก็โลกนี้ก็ไม่มีใครตายแล้วคนเต็มโลกล้นโลกไปหมดถ้าคนไม่ตายนี่มันก็แย่เหมือนกันนะแล้วจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแย่งกันเนี่ยมันก็ต้องฆ่ากันอยู่ดีเพราะโลกมันก็มีอาหารแค่นี้แต่ถ้าจำนวนคนมันเกิดมาแล้วไม่ตายกันเนี่ยถ้ามันไม่ตายโดยธรรมชาติมันก็ต้องตายด้วยการฆ่ากันเนี่ยมันก็อยู่กันไม่ได้เพราะอาหารมันไม่พอกินกันงั้นอย่าไปหวังอะไรจากโลกเลยโลกนี้มันไม่ใช่โลกของความสุขโลกของความทุกข์ ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของการหาความทุกข์ไม่ใช่การหาความสุขหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการหาความทุกข์ทั้งนั้นได้มาก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่หามาได้ได้มาก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้มันจากเราไปไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปของทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆนี่อย่าไปหาของอะไรในโลกนี้เลยหาในใจเราดีกว่าหาความสุขในใจเราหานิพพานนิพพานอยู่ในใจเราหาด้วยสติพุทโธพุทโธไปหรืออยากคิดอยากคิดไปเตือนใจว่าอยากคิดอยากคิดอยากคิดอยู่กับปัจจุบันตอนนี้ให้คิดว่าเราตายจากบ้านแล้วเหมือนกับบ้านเราไม่มีแล้วตอนนี้สามีภรรยาลูกหลานทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีแล้วมาอยู่กับธรรมอย่างเดียวทรัพย์สมบัติที่แท้จริงคือธรรมมาหาธรรมดีกว่ามีธรรมแล้วมันจะไม่จากเราไปธรรมจะอยู่กับเราไปตลอดเขาอย่างอื่นเดี๋ยวก็ต้องจากกันคนที่บ้านสิ่งที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันถ้าคิดว่าตอนนี้เราตายจากเขาแล้วไม่ต้องไปเปิดมือถือไม่ต้องไปติดต่อติดตามเรื่องราวของใครมาหยุดใจให้อยู่เฉยๆให้นิ่งให้สงบถ้าไม่หยุดมาอยู่กี่วันก็เสียเงินเปล่าๆเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามาแต่ใจยังอยู่บ้านอยู่มาทำไมนะใจต้องอยู่กับร่างกายร่างกายอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยบ้านก็ไม่มีเมืองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมีแค่นี้แหละถ้าใจมันไม่คิดมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันก็มีแค่นี้มีแค่ที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่มีเดี๋ยวร่างกายมันก็ตายมันก็จบแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ต้องกลัวถ้าใจมีสติมีปัญญาแล้วใจจะเฉยจะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรใจมีความสงบมีความสุขแล้วพอปล่อยวางได้ทุกอย่างอะไรจะมาอะไรจะไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดจะดับก็ไม่เดือดร้อนมีผลที่จะได้จากการฝึกใจด้วยสติด้วยปัญญาตอนนี้ปัญญาอย่าเพิ่งเจริญสติก่อนต้องเอาทีละขั้นถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไม่เป็นปัญญาปัญญาก็เป็นความฟุ้งซ่านไปมาไงมีคนมาส่งมาแล้วขับรถมาเอง ส่งแล้วเ ข าก็รีบกลับกลัวรถติดค ่ ะ อ๋อแล้วเดี๋ยวอยากไปไง เดี๋ยวว่าจะบอกตุ้ม น ะคะ บอกให้ตุ้มมารับนะดีให้ตุ้มส่งกับข้าวให้ทำข้าว ไม่ค่ะเห็นคุณป้าปู่บอกว่าไม่ต้องทานเลยหาอะไรมาทานเองก็ได ้ ก็เลยเตรียมกล้วยเตรียมอะไรมา อ่ามีอันใหม่นี่มีตู้เย็นมีเตาไมโครเวฟ คุณพระปุกจะมาวันที่17นี้ค ่ ะ งานจะมาฟังธรรมตอนบ่าย อ๋อแล้วนี่ว่ามาเข้ากรรมฐานด้วย โอ้ยแกอยากเข้าไปถึงหรอกมาว่าวัดตั้งเป็น10ปีแล้วสร้างบ้านนี่แกเคยมาอยู่แค่ครั้ง2ครั้งนึง แล้วก็อยู่หลัง4ซะอีกค ่ ะ แกยังเข้าไม่ถึงหรอกแกยังติดบ้านติดเรือนติดลูกติดสามีอยู่มาฟังธรรมเป็น10ปีแล้วยังติดบุญอยู่เอาแต่บุญอย่างเดียวก็พาคนไปทำบุญที่ไหนมีบุญงานบุญไปหมด เหมือนพี่ปูใช่ไหมคะ ใจยังออกนอกใจยังเข้าข้างในไม่ได้กิเลสยังแรงกว่ากระแสกิเลสกับกระแสธรรมจะสวนกัน กระแสกิเลสออกแรงมันก็จะออกข้างนอกถ้ากระแสธรรมสติแรงกว่ามันก็จะเข้าข้างในถ้าไม่ฝึกสติไม่มีวันเข้าข้างในได้คนที่มาอยู่อย่างนี้แสดงว่ามีกำลังที่จะดึงจิตให้เข้าข้างในได้คนที่มาอยู่ไม่ได้นี่แสดงว่ายังไม่มีกำลังยังติดอยู่กับข้างนอกพอให้มาอยู่คนเดียวนี้เครียดขึ้นมาทันทีเหมือนติดคุกติดตารางแต่คนที่เข้าข้างในได้แล้วสบายเหมือนขึ้นสวรรค์หลุดพ้นจากเรื่องวุ่นวายต่างๆอยู่ข้างนอกมีแต่เรื่องวุ่นวายลูกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่พอบางทีมาอยู่ที่นี่แล้วยังเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาวุ่นวายด้วยมันต้องใช้สติตัดมันตัดมันอย่าคิดอย่าคิดไอตัวคิดนี่แหละที่ไปดึงเรื่องวุ่นวายต่างๆเข้ามา จะไปทำงานวันแรกก็รู้สึกวุ่นวายอาจารย์เวลามาอยู่ที่นี่เราพอกลับไปรู้สึกเลยค ่ ะ เออมันต่างกันเหมือนคนละโลก ค ่ ะ มารถมาป่ะ เอามาค่ะ เดี๋ยวรับเขาลงไปหน่อย ใช่ค่ะ อยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านป่าไม ้ไปถึงก็ไปเจอคนที่ทำงานมาเพิ่งเห็นกันเมื่อสองสามวันก่อนแข็งดูดีแข็งแรงเลยแต่ก็แข็งแรงแข็งแรงระดับหนึ่งก็มีโรคประจำตัวนะคะเป็นหัวใจเป็นอะไรแต่เป็นเดินเหินได้ปรากฏไปถึงนอนไอซียูแล้วค่ะพระอาจารย ์เวลามันจะเป็นขึ้นมามันเหมือนภูเขาไฟระเบิดเหมือนแผ่นดินไหวมันไม่รู้เวลาเมื่อไหร่จะเกิดดูเฉยๆเป็นปกติพอจู่ๆมันจะเป็นขึ้นมาเป็นอะไรมันแค่ก้าวมันคอยมันก่อตัวอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงอาการของมันเหมือนภูเขาไฟเนี่ยมันค่อยๆสะสมกำลังที่จะระเบิดพอมันพอมันปะทุขึ้นมาแผ่นดินไหวก็เหมือนกันค่อยๆสะสมแรงดันกันเบียดกันพอมันมีกำลังปุ๊บมันก็แผ่นดินก็ไหว สมาไม่ได ้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ดูท่าทางดีเจ็บตรงนี้อย่างน้อยหน่อยก็คิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วพอนานเข้านานเข้านานเข้าเป็นเลยเขาจะสอนบอกให้เจริญภาวนานุสติอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทให้เตรียมตัวตายกันแค่แต่วันนี้พอถึงเวลาตายมันจะไม่ทุกข์ถ้าไม่เตรียมตัวตายถึงเวลามันจะทุกข์ทุกอย่างอยู่ที่การเตรียมตัวถ้าเตรียมตัวแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไม่เตรียมตัวแล้วจะทุกข์ก็จะทำใจไม่ได ้นอน ICU คืนเดียววันรุ่งขึ้นก็เสียเลยค ่ ะ ดีเดี๋ยวไม่เสียเงินมาก โรงพยาบาลเอกชนด้วย ถ้าอยากจะตายเร็วไปถ้าเอกชนนี่ลำบากตายช้านะอันนี้กระทรวงนี้เขาพยายามสุดๆเลยถ้าอยากจะตายเร็วก็ไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ย30 บาทเนี่ย ก็ได้ไปรดน้ำศพค่ะอาจารย์ก็เหมือนเราเลยนะเหมือนเรานอนแต่ว่า ตุ๊กตาเนี่ยร่างกายนี้ก็ตุ๊กตาดีๆนี่เองเราเอามาเล่นกับมันเอามารับใช้เราให้ทำนู่นทำนี่ให้กับเราส่วนใหญ่ก็เอาไปทำแต่เรื่องที่สร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับเราที่อย่าไปทำให้เรามีความสุขไม่ค่อยทำเลยอยากจะถามอะไรหรือเปล่าย ังค่ะยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวถ้าเริ่มแล้วถ้ามีคำถามจะขออนุญาตถามพระอาจารย์นะคะ คือหนังสือสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยหายากถ้าอย่างนั้นก็หยิบไปมีหนังสือเล่มไหนอยากจะไปอ่านก็ได้อยู่ที่นี่ก็หยุดคิดแล้วก็อ่านหนังสือทำถ้าจะคิดก็คิดกับหนังสือไปอย่าไปคิดทางโลก โยมมายากมากเลย เพราะฉะนั้นพยายาม วินาทีมีประโย ชน์งานที่ของเราตอนนี้ก็คือให้เราลืมโลกไปเลยลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็มีแค่ร่างกายของเราให้แค่นี้ฝึกสติก่อนแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตมันรวมการฝึกสติก็เพื่อให้จิตรวมให้สงบถ้าจิตรวมจิตสงบแล้วมีความสุขมากจะทิ้งได้อย่าง จริงๆตอนนี้ยังทิ้งไม่ได้ทิ้งแบบชั่วคราวแต่ถ้ามีความสงบแล้วมีความสุขแล้วมันจะทิ้งหมดเลยตอนนี้มันยังทิ้งไม่ได้เพราะยังต้องอาศัยมันอยู่ยังต้องอาศัยคนที่บ้านอยู่แต่พอมีความสงบมีความสุขแล้วทิ้งได้หมดเลยคนละโลกเลยต่างกันคนละโลกเวลาจิตสงบนี่เหมือนอยู่บนสวรรค์อยู่บนนิพพานถ้าไม่สงบนี่โอ้โหมันอยู่ในคุกในตารางมันต้องหาคนนู้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำให้มีความสุขพยายามทำใจให้สงบต้องฝึกสติมากๆถึงบอกอย่าไปทำอะไรตอนนี้ให้หยุดคิดแล้วก็นั่งให้มากๆนั่งหรือเดินก็ได้เดินก็มีสติอยู่กับการเดินดูที่เท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดถ้าจะคิดก็บอกอย่าคิดอย่าคิดซ้ายขวาซ้ายขวาพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปบ้างก็ได้สลับกันเพื่อให้มันแบบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังเทศบ้างอะไรสลับกันไปสร้างสติขึ้นมาให้เราให้จิตตั้งมั่นให้จิตไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ให้จิตไหลไปกับความคิดต่างๆให้จิตรู้เฉยๆจิตนี้มันมีสองส่วนส่วนที่รู้กับส่วนที่คิดส่วนใหญ่เราไปอยู่กับส่วนที่คิดเลยไม่ค่อยรู้อะไรเราหยุดคิดแล้วเราจะรู้เห็นอะไรต่างๆให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วก็นั่งสมาธิให้จิตรวมให้จิตสงบจิตสงบเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขเมื่อนั้นจะไม่อยากกลับบ้าน พระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากไม่อยากอยากก็อย่าไปรักไปชังอะไรถ้าเกิดว่าให้ตัดพระอาจารย์บอกให้ตัดตั้งแต่ต้นเลยคือถ้าเกิดว่าเริ่มรู้ว่าจะชอบอะไรแล้วให้หนูก็ลองคิดเลยว่ามันเป็นอนิจจังมันก็จะได้ไม่ไปชอบพอรู้สึกว่าถ้าเกิดเราชอบรู้สึกชอบเรื่อยบ่อยๆเนี่ยมันพอมันฝังแล้วมันแก้ยากกว่าน ั่นแหละถ้าชอบก็หัดเกลียดมันบ้างถ้าเกลียดก็หัดชอบมันเพื่อให้ใจมันอยู่เฉยๆให้มันอยู่ระหว่างชอบกับไม่ชอบถ้าชอบอะไรก็อย่าไปทำถ้าเกลียดอะไรก็พยายามทำมันเหมือนกินข้าวกินอาหารเนี่ยอาหารอันไหนชอบก็อย่าไปกินมันอาหารไหนไม่ชอบก็กินมันกินที่ไม่ชอบแล้วต่อไปมันกินได้ทุกอย่างตอนนี้ชอบสุขกันหัดไม่ชอบสุขบ้างไม่ชอบทุกข์หัดชอบทุกข์กันบ้างนั่งให้มันเจ็บนั่งให้มันนานให้มันเจ็บไปนานๆแล้วหัดอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้าชอบทุกข์ถ้าชอบความเจ็บแล้วมันก็ไม่อยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปตอนนี้อยู่กับความเจ็บไม่ได้เพราะไม่ชอบมันเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรความเจ็บมันไม่ร้ายกาจอะไรไอ้ตัวร้ายกาจก็คือความไม่ชอบความเจ็บมันทำให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยตัวร้ายกาจก็คือตัวความเครียดไม่ใช่ตัวความเจ็บแต่ถ้าชอบความเจ็บมันก็จะไม่มีความเครียดนะคนเราเวลาอยู่กับสิ่งที่เราชอบเครียดไหมไม่ชอบไม่เครียดนะแต่จะให้อยู่ไปนานๆแต่ถ้าไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนี่นะอยากจะให้มันหายไปเร็วๆพยายามหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบหัดชอบความเจ็บเนี่ยมาฝึกเป็นซาดิสกันแต่ไม่ต้องเอามีดมากรีดนะนั่งหรือนั่งหรืออดข้าวเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบความหิวหัดชอบความหิวต่อไปมันจะไม่เดือดร้อนถ้าอดข้าวมื้อสองมื้อนี้มันจะรู้สึกเฉยๆมันกลับจะมีความสุขเพราะชอบความหิวอย่าไปชอบความอิ่มหัดเกลียดความอิ่มกันนะกินอาหารนี่อย่าไปกินให้มันอิ่มกินให้มันไม่กินไม่ให้มันหิวก็พอไม่ต้องให้มันอิ่มพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกินมันจะไม่กินมากแต่ถ้ากินให้มันอิ่มนี่มันไม่รู้ความอิ่มมันอยู่ตรงไหน แต่ความไม่หิวเนี่ยมันรู้อ๋อตอนนี้ไม่หิวแล้วหยุดพอไม่หิวแล้วก็หยุดได้แล้ว กับคนก็เหมือนกันครับอาจารย ์ทุกอย่างอ่ะเหมือนกันหมดใจเราต้องอยู่กลางเป็นกลางเนี่ยอุเบกขาการนั่งทำสมาธินี่ก็เพื่อให้ใจเป็นกลางที่แท้จริงการมาฝืนมาการบอกให้มันชอบไม่ชอบมันก็เป็นการฝืนไปอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวพอเผลอปั๊บมันก็กลับไปชอบเหมือนเดิมกลับไปเกลียดเหมือนเดิมแต่ถ้าทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วมันจะเป็นกลางพอมันเป็นกลางแล้วทีนี้บอกมันให้มันอยู่ตรงกลางมันก็จะอยู่ตรงกลางได้ แล้วก็หัดชอบไม่ชอบโดยที่เรามีความสงบเป็นกับเป็นอาวุธ ต้องใช้ความสงบเป็นตัวที่ทำให้เราเฉยๆจริงๆถ้ายังไม่สงบยังไม่เฉยจะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง